Matamu pancarkan cahaya menembus mataku, mengusir gelap di hatiku. Setiap kata-kata bermakna selalu kau ucapkan, meneduhkan hatiku. Akan ketulusan cinta.